synas i stan till dopparedan. Ensam och stor, sista som går, 100 huggde jag i år. Pengar blir det, nu ska vi se. Jo, 99 gav mig 703 kronor i år. Sista som går, här drar kallt om ben och lår. Min lilla gran, så grön och fin, det luktar gott som terpentin. Vill ingen ha dig, får jag la ta dig, som rövat bort dig i skogen din. Min lilla gran, så smal och ful, kom ta en vals med knallde djur. Här har du knallen med glada trallen, och han har penningar och häst i skjul. Kyla är svår, vintern i år, han kommer väl till jul, så vitt jag förstår. Här var gran, sista i stan, dagen före doppardagen. Natta blir kall, bra i så fall, att märra står i Perrajanissa stall. Havre är gött, hö har hon fått, jag la dit en extra tott. Min lilla gran, så grön och fin, det duktar gott som terpentin. Vill ingen ha dig, får jag la ta dig, som rövat bort dig i skogen din. Min lilla gran, så smal och ful, kom ta en vals med knalle djur. Här har du knallen med glada trallen, och han har penningar och häst i sju. Min lilla gran, så smal och ful, kom ta en vals med knalle djur. Här har du knallen med glada trallen, och han har penningar och häst i sju.